Albert, la mateixa cara de sempre, ara que ja no hi ets, o sí que hi ets encara en el Figueres? Bueno, oficialment sí, perquè demà encara estic aquí, al club, i el dimarts és el dia que m'incorporo allà. Desitja-li tota la sort del món de part meva. De part d'en Jordi, tota la sort del món en aquesta nova Gràcies. Aventura. Gràcies. Que esperem que sigui primera divisió, eh? Sí, el que passa que jo estic conscienciat per qualsevol situació, perquè realment com que no tinc cap incidència en el que d'aquí al final passi, i bueno, la il·lusió serà la mateixa. No? De la feina que feies al Figueres, una mica de tot, eh? Tu a vegades havies dit que feies de... havies dit que feies de bomber fins i tot algunes vegades, i no ho dic per l'aigua de les últimes inundacions. En l'Espanyol, quines faràs? És a dir, exactament, si haguessis de definir amb tres paraules les teves tres feines, o dues o quatre, com vulguis, en l'Espanyol, quines serien? Mira, més que determinar les feines, és dir que en Cristóbal està volgant fer una mica el que el seu dia vagi en detall aquí, que és formar un equip fort a nivell de direcció esportiva, de treball, i que pugui portar, me tocarà fer de tot. Segurament, pel meu coneixement, resoldre problemes contractuals que hi ha de l'Espanyol B tan punt que arribi, planificar aquest Espanyol B i pues, a nivell d'organització, sobretot a nivell intern, pues, el centre al nivell de documentació, a nivell d'organitzar la xarxa d'observadors i allà on Cristóbal cregui que pugui ajudar-li. Perquè clar, la primera edició, el que és el director esportiu, només amb les tasques de representació del club, d'atendre els mitjans de comunicació, d'òrgans de control, reunir i reunions, el dia a dia, pues, lògicament, necessita altres persones que el facin. No? Ja sé que ara és aviat per fer balanç i que a més tu has de rumiar molt bé, són molts anys aquí a Figueres aquest dia, ja ho heu dit, a tots els diaris i mitjans informatius en general. Però si haguessis de triar algun bon record i algun mal record, que a la vida sempre hi ha de tot, Albert, els tens pensats? Allò, perquè aquesta pregunta ja saps que te l'hem de fer i segur que ho tens pensat. Comencem pel pitjor. Realment no tinc un esdeveniment esportiu que sigui el pitjor, perquè... O humà, no té per què ser esportiu. Humà sí, lògicament la mort de Josep Miquel va ser un punt important d'inflexió a la meva carrera, perquè lògicament era difícil trobar una persona que et recolzés una idea de club i de futbol tan, bueno, tan en aquell moment estranya com la que jo li vaig proposar i que me va recolzar sempre. A nivell positiu, pues no, és que sóc, miro de ser bastant pràctic, no? I no realment. Avui m'he quedat com una imatge, això sí, que és que quan he vist l'equip al camp, doncs hi havia 11 jugadors i 8 eren gironins, no? I una mica me donava la satisfacció de que realment vaig intentar una planificació a llarg termini en el qual acabés passant aquesta gironització del club i bueno, també el de la fundació, i crec que més o menys això està aconseguit. Aquella gent que no ha entès la teva manera de fer la feina, i ara pots generalitzar entre la gent de dins del club i de fora, i així molt en genèric, perquè no es tracta de fer un balanç avui directe, no tenim avui l'espai no ha de ser aquest, què els diries? Aquells que no t'han entès, per exemple, no? O que no t'han volgut entendre. Bueno, jo diria que la meva posició m'obliga a respectar totes les opinions. En tot cas, sí que per mi, entre la meva honradesa professional i el caure simpàtica segons quines persones, prefereixo la honradesa professional. I que realment moltes també hi ha hagut persones que jo he cregut que volien servir-se del club, i per mi el club està per sobre de tot i no m'ha importat assumir aquest paper dolent de la pel·lícula quan he cregut, perquè és la meva obligació. Entre altres coses, el director esportiu comporta això, no? Una cosa que sí que has fet moltes vegades és estar en segon terme, eh? T'ha agradat allò ser cuiner més que cambrer que servia els plats, no? Perquè la meva idea del que ha de ser un club professional és aquesta, crec que l'aparador l'han d'ocupar l'entrenador, els jugadors, aquesta primera fila, que d'una altra banda també és la que rep els primers cops, i jo crec que els clubs han de tenir una rebotiga de gent anònima, de gent que treballa mitjà i llarg termini, i aquests no tenen perquè està a la primera línia. El que passa que a vegades és difícil perquè la gent en un lloc, bueno, reduït com Figueres, pues sap realment qui és el que acaba remenant les cireres, llavors pues sí que acabes tenint que sortir a primera línia, sobretot quan les coses van malament. Del tema de la fundació només una petita pinzellada, però te'n deu sentir no orgullós sinó hiperorgullós d'on t'està, com ha anat, quin exemple que molts clubs han imitat, com tu a vegades has recordat. Sí, però per sobre de tot molt compromès. Vull dir que jo puc estar molts quilòmetres, però me sento compromès amb aquest projecte i realment me sento part d'ell, no? El que passa que en aquest moment estic més preocupat que una altra cosa, perquè està en un moment difícil d'estand-by, i que jo crec que ja hem parlat moltes vegades amb tothom, que se li ha donat una segona empenta perquè això realment tingui un efecte de continuïtat al través dels anys, al llarg dels anys, perquè si no en aquest moment està en un moment perillós. Fes un salt d'unes quantes hores i col·loca't ja en el teu despatx en l'organigrama de l'Espanyol. És un club que té fama d'una certa inestabilitat, i sobretot en la zona que tu ocuparàs. Els últims merders, deixem dir la paraula, encara que soni malament, però jo crec que són merders, amb Coromines i totes aquestes històries. No et fa una certa, jo, com recança d'integrar-te en aquest ambient? No, no, no. La veritat és que des del primer moment soc conscient del risc. Vull dir, si volgués seguretat personal i benestar, me quedaria a Figueres, perquè és difícil que jo m'ho puguin igualar. El que vull és proposar-me un repte personal, com vaig fer quan vaig arribar aquí, que també el Figueres en aquell moment no tenia una sensació d'estabilitat. Després d'un any a segona B que no s'havia fet ni playoff, i després del descens a segona A, i bueno, també me vaig arriscar, no?, a retirar-me del futbol d'una manera voluntària i a engrescar-me en això. Necessito tenir aquesta carrota davant, no?, i conscient del risc que suposa, no? Ara deus mirar a un any vista, no, un any no, 9 mesos deu fer una mica, que parlàvem allà en aquella festa de la Fundació, estaves a punt d'anar al Tenerife, ara deus dir, quina sort que vaig fer, no?, que va anant-hi, no? No, ja m'han dit de vegades, no, no, no és cert, jo crec que continuo pensant que era un club amb un potencial increïble per fer coses, i que realment l'únic problema que tenia eren ells mateixos, no? Jo, per això jo me veia amb cor d'intentar convèncer i educar aquells directius de que la manera era una altra, i organitzar aquell club que realment tenia un potencial meravellós per treballar. No va poder ser perquè en altres coses no van acabar de complir els tractes, i llavors vaig tornar-me cap a Figueres. Però no, continuo pensant que era una molt bona opció. Ara que no ens sent ningú, faràs com determinats personatges de determinats mons que gairebé assenyalen amb el dit el seu successor? Quin serà el teu paper en l'elecció del nou director esportiu, diguem-ho així, del Figueres? Home, la meva obligació és presentar un estat de situació a la directiva, perquè hi ha coses que depenien de mi, lògicament ells tenen que estar al dia de tot com està tot, deixar, bueno, la suficient informació al club i com tot el que està fet pel successor, i si ells ho creuen oportú preguntar-me, lògicament donar la meva opinió, perquè sempre m'he mullat i no me marxaré sense mullar-me. No? Gràcies i sort, Albert. Gràcies a tu.